katastrofę. Katastrof, Posejdon to patron. Wiatr w żagle dmucha tym, co się nie martwią. Zamiast zasłaniać się klamką, wolę myśleć nad farsą, co powoduje, że inni czoło marszą. To nie świat elit, choć taki mógłby być. Woda prof przemyt, potrafi subić zysk. To czysty trening, umysł idei, których zamienić się nie da. To nie fikcja jak Sega czy Kinsta. Jest podstawówka, podpisy na gipsach. Dziś ten siedzi, drugi zginął, trzeci to policjant. To pierwszego skitrał, dziwne, znów na mieliźnie. Bo ludzi robią w pizdę jak telewizja. Różne przypadki dla rozłożonych na łopatki bonus. Przez pokolenia skurwiałych z domów, w historii kilka tomów. Odwieczny konflikt kończy to, czego nie da się zastąpić. Zostaje czekać na odpływ grzechu ocean. Nieobliczalny jak Korea, się nie łam, to dla tych miękkich jak Nivea. I nie ma jedno, strach, to wszystko dzieje się na serio. Ja tego nie wymyśliłem, dobro czy zło, to jest utopią. Powiedz mi, ile jest tych, którym wiatr je w żagle. Tu rzeczy dzieją się nagle. Ja tego nie wymyśliłem, dobro czy zło, to jest utopią. Powiedz mi, ile jest tych, którym wiatr je w żagle. Tu rzeczy dzieją się nagle. Kolejna klęska, tak Bóg za grzechy się odwdzięcza. Kolejne symbole toną w morzu Barenca. Na nożu krew smak, oby był obcy. Nie wytłumaczy mi żaden prorok, czy dotrwam w biegu. Jak wiatr wieje mi w twarz, wsyłając kolejny rebus oparty o autobusowy przegół. Tylko oglądam marzycieli w różowych godlach. To nie przykład sensacji jak Marek Konrad. Bieda format ma większy od telepajęczyn. Grzechu pacyfik jak epidemia grypy. Co zima z tych samych przyczyn przez klimat. Ta sama obiecana ziemia, pójść z pokolenia na pokolenie. Jedna z katastrof, chowam więc twarz, co już zdążyła zmarznąć. Miasto nie klasztor, nie szukaj w tym snut. LDZ03 w oceanie zmysłów. Ja tego nie wymyśliłem, dobro czy zło, to jest utopią. Powiedz mi, ile jest tych, którym wiatr je w żagle. Tu rzeczy dzieją się nagle. Ja tego nie wymyśliłem, dobro czy zło, to jest utopią. Powiedz mi, ile jest tych, którym wiatr je w żagle. Tu rzeczy dzieją się nagle.